zaskoczyła ta noc i rozlała się. Jej czerń nagle odmieniła mnie, mnie, mnie. O tak poplątane życie, ja tobie dzisiaj na złość za wszystkie lata wykrzyczę w twarz już dość, dość, dość. A ty śmiejesz się znów, no i w powodzi słów. Nie, nie wierzysz, że ten świat straci mnie. Był dzień, było jasne słońce i śmiech był nie jeden raz. Ten żar zdawał się bez końca być w nas, w nas, w nas. I coś, coś się zmieniło. Grymas ust i twój zimny wzrok. Odtąd noc jest tu jak długi rok, rok, rok. A ty śmiejesz się znów i w powodzi słów. Nie, nie wierzysz, że ten świat straci mnie. Mama, tak niewiele było trzeba, tak niewiele brakowało. Trochę piekła, trochę nieba, ani dużo, ani mało. Znów i w powodzi słów. sam tam, gdzie światło, gdzie łąki jak ze snu, gdzie wszystko idzie gładko, gdzie spotkam cię znów. A ty chwycisz mnie za rękę i z nocy zrobisz dzień. Niech będzie tak, niech się wreszcie stanie.